اور رجب میں جیسے کہ بخاری شریف میں ہے ثلاث متوالیات، تو اللہ کے فضل و کرم سے یہ پہلی مجلس ہے اس سال کے لیے، نیا سال جو ہے، اور آج جو ہے تاریخ ہے 6 محرم، اور الحمدللہ مکہ مکرمہ مدینہ منورہ میں بھی 6 تاریخ ہے آج، اگرچہ شروع میں انہوں نے کہا تھا کہ پیر کے روز ہے لیکن پھر علماء نے اس کی اصلاح فرمائی وہ حرمین شریفین میں، تو آج 6 تاریخ وہاں پر بھی ہے الحمدللہ. احادیث میں اگر دیکھا جائے، مسلم شریف کی روایت ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا افضل الصیام بعد رمضان شہر اللہ المحرم، سب سے بہترین روزہ جو ہے رمضان مبارک کے بعد شہر اللہ، اللہ کے مہینہ ہے، اور وہ ہے محرم کا مہینہ. تو یہ تو مطلق فضیلت ہے محرم کے لیے، یہ نہیں کہ عاشورہ کے لیے، لیکن محرم کے لیے. اور جو ہے طبرانی کی ایک روایت ہے عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ نما سے مروی ہے من صوم یوما من محرم، کہ جس نے بھی ایک روزہ رکھا ہے محرم کے مہینے کے لیے فلہ لکل یوم 30 یوما، تو ہر روز جس دن اس نے روزہ رکھا محرم میں اس کے لیے 30 دن کے برابر ہے. اور رواہ طبرانی، امام طبرانی نے اس کو نقل کیا. تو اس میں جو ہے ہمارے لیے ایک چیز ہے فضیلت کے مہینہ ہے، عام خاص جو ہے اس مہینے میں روزہ رکھے. اسی طریقے سے اگر دیکھا جائے عاشورہ کے روز، تو اس میں بھی جو ہے بہت زیادہ فضیلت ہے. مسلم شریف کی روایت ہے، ترمذی شریف کی روایت، نبی علیہ السلام نے فرمایا احتسب علی اللہ ان یکفر السنۃ التی قبلہ، کہ میں امید رکھتا ہوں اللہ تعالیٰ کی ذات سے کہ گزشتہ سال کے گناہوں کو اللہ تعالیٰ معاف فرمائیں گے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں سب کو توفیق دے کہ ہم جو ہے یہ عاشورہ کا روزہ رکھے. یہ روز اتنا مقدس ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے تشریف آنے سے پہلے پہلے بھی قریش جو ہے کسوہ کعبہ، غلاف کعبہ کو تبدیل کرتے تھے عاشورہ کے روز، تو وہ بھی اس دن کو اتنے مقدس مانتے تھے. اس وجہ سے لوگوں کو کہتے ہیں سب جمع ہو جاؤ کہ عاشورہ کے روز ہم کسوہ اور غلاف کو تبدیل کریں گے عاشورہ کے روز. یہ تو ایام الجاہلیہ کی بات بھی ہے. آج کل ہم جانتے ہیں کہ 9 تاریخ عرفات کے روز جو ہے وہ اس کو تبدیل کرتے ہیں، لیکن جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام مدینہ منورہ تشریف لے گئے تو پھر فرمایا کہ جو ہے کہ میں نے ملاحظہ فرمایا کہ یہ یہودی لوگ بھی یہ روزہ رکھتے ہیں. نحن احق و اولا بموسیٰ، ہم تو زیادہ حقدار ہیں اور زیادہ قریب ہیں نبی موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی، تو اس وجہ سے ہم ان کو مخالفت کریں. مسند احمد کی روایت ہے صوم یوما قبلہ او یوما بعدہ، کہ ایک روز روزہ آپ رکھے اس سے پہلے یا ایک روز روزہ آپ رکھے اس کے بعد. تو 9 دن 10 جو ہے مطلب یہ کہ اس ہفتے کو بدھ جمعرات یا جمعرات جمعہ کو اگر تینوں روز ہم روزہ رکھے تو نور علی نور بدھ جمعرات اور جمعہ الحمدللہ. پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہمارے لیے کہ جو والد ہے یا شوہر ہونے کی حیثیت سے، اگرچہ حدیث میں کلام ہے لیکن تب بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من وسع علی عیالی فی النفقہ یوم عاشورہ وسع اللہ سائر سنتہ، کہ جس نے بھی جو ہے وسعت کے ساتھ، کشادگی کے ساتھ جو ہے اپنے رزق میں جو اضافہ کیا اپنے بال بچے کے لیے، تو اللہ تعالیٰ ان کی رزق میں بھی آسانی فرمائیں گے، برکت ڈالیں گے پورے سال کے لیے. یہ حدیث بیہقی، مشکات شریف، رزین وغیرہ میں ہے، اگرچہ حدیث ضعیف ہے لیکن فضائل میں چل جاتا ہے. اور امام شافعی رحمہ اللہ کے جو استاد ہے سفیان بن عیینہ، جیسے لطائف المعارف میں ہے، نے فرمایا فجربنا وفوجدنا وكذلك، ہم نے اس کا بارہا تجربہ کیا اور اسی طرح پایا کہ جس سال ہم نے محرم کے روز اپنے فیملی کے ساتھ، خاندان کے ساتھ وسعت وغیرہ کا معاملہ کیا، تو اس سال جو ہے اللہ تعالیٰ نے بہت رزق عطا فرمایا. تو اس طریقے سے اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم بھی ذرا وہ اپنے جیب وغیرہ پر سے خرچ کرے، اور شوہر بیوی پر جو ہے، اولاد پر جو ہے. ترمذی شریف کی روایت ہے تاب اللہ فیہ علی قوم ویتوب فیہ علی قوم آخرین، یہ روز جو ہے عاشورہ کے روز، یہ توبہ کے روز ہے. اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کے توبہ کو قبول فرمایا، اور اللہ تعالیٰ اور قوم کو بھی، مطلب ہم بھی، تو ہمارے جو ہے توبہ کو قبول فرمائیں گے. تو بدھ رات کو، جمعرات کو، لیلت عاشورہ، یوم عاشورہ، ہم لوگوں کو بھی تلقین کرے، اپنے فیملی والوں کو، متعلقین کو بھی کہ یہ روز جو ہے توبہ کے دن ہے اور ہم اللہ کی طرف متوجہ ہو جائے. ہم کو پتہ ہے کہ آج کل کیا حالت ہے. ہم دیکھیں صرف ایک دو واقعہ میں عرض کرتا ہوں, یہودیوں کی سازش. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی گوارا نہیں کیا کہ ہم ایک روزہ رکھے. علماء نے کیوں لکھا ہے, ہمارے استاد و شیخ محترم نے لکھا ہے فتاوی دار الزکریہ میں بھی کہ ایک روزہ رکھنا جو ہے اگرچہ ثواب ملے گا لیکن مکروہ تنزیہ ہی ہے. تو اس وجہ سے ہم لوگوں کو کہے کہ وہ دو روزہ رکھے, ایک روز سے پہلے یا ایک روز اس کے بعد. دیکھیے کہ یہاں پر شام میں سوریا میں جو ہے کتنے ظلم جو ہے, ہزاروں ہمارے خواتین ہمارے بہنیں ان کے ساتھ زنا بھی جبر کا معاملہ کر رہے ہیں, اور جو ہے یہ عینی شاہد ہے ہمارے پاس اس کے. اور پھر جو ہے ہم دیکھتے ہیں کہ 1200 مساجد کو پورے شام میں انہوں نے منہدم کر دیا. تو یہ حالت ہے ہمارے سامنے. ہم دیکھیں مصر جو سب سے بڑا عرب ملک ہے, الوطن جو الجزائر کے جو مشہور اخبار ہے اس میں یہ آیا ہے کہ یہ جو فرعون بنا ہوا ہے آج کل وہاں مصر میں سیسی, تو یہ جو ہے ان کی والدہ جو ہے یہودیہ ہے, مراکش سے مصری سے شادی کی. ان کے ماموں جو ہے وہ کنیست میں جو اسرائیلی پارلیمنٹ ہے اس میں ممبر بھی رہے. تو دیکھیے یہ ہماری غیرت کی بات ہے, بے شرمی کی ذلت کی بات ہے کہ مسلمان ملک سب سے بڑا عرب ملک اور آج کل ایک یہودی مسلط ہو گیا ہمارے اوپر. تو امت کے لیے سوچنے کی چیز ہے, ہمارے لیے سوچنے کی. ہم کیا اتنے جو ہے کمزور ہو گئے, اتنے جو ہے مطلب بے غیرت بھی ہو گئے کہ اس چیزیں جو ہے ہمارے سامنے سب ہوتے رہے اور ہم بس خاموش بیٹھے رہے. تو غیرت ایمانی کا تقاضا ہے کہ یہ محرم کے مہینہ ہم نے کیوں ہجرت کے ساتھ شروع کیا, پیدائش کے ساتھ نہیں. تو علماء نے اس کا اسرار لکھا کہ اگر اسلامی کیلنڈر جو ہے وہ میلاد کے ساتھ شروع ہو جاتا تو پھر اس کا مطلب یہی تھا کہ امت پاتی اور یہ سرور اور اس قسم کی چیزیں میں مبتلا ہو جاتے, اور اگر جو ہے وہ موت کے ساتھ تو ہمیشہ غمی اور اس طرح, لیکن ہجرت کے ساتھ تاکہ یہ امت جو ہے ہمیشہ تیار رہے. ہم یہ سبق لے کہ اللہ کے لیے ہم خرچ کر سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار ہے. دیکھیے صحابہ وغیرہ نے کیسی کیا, اگرچہ جو ہے ہم کوئی پیمانہ پر نہیں کر سکتے یہ تو ظاہر ہے, لیکن ایک حد تک تھوڑی بہت ہم کر سکتے ہیں. اور پھر جو ہے محرم کے مہینے میں عاشورہ کا واقعہ جو ہے وہ شہادت سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کا, ہمارا موقف کیا اور یہ شیعوں کا موقف کیا یہ بھی سمجھنا بہت ضروری ہے. آج کل حضرت ہمارے جنوبی افریقہ میں اور ممالک میں تین گروہ گویا کے بن گئے, ایک تو ہم اہل سنہ و جماع, اور ایک دوسرے جو ہے وہ جو شیعہ پکے, اور تیسرے وہ بین بین مذبذبین بین ذالک, وہ اپنے آپ کو کہتے ہیں ہم تو سوشی ہے. سوشی کا مطلب کہ اہل سنہ سنی میں سے سو اور شیعہ میں سے شیعہ, تو سوشی ہم تھوڑی بہت لیتے ہیں سنی والوں سے بھی اور تھوڑی بہت شیعہ سے بھی, تو محرم میں تو پکے شیعہ بن جاتے. تو یہ حالت ہے, راضی رہے رحمان بھی خوش رہے شیطان بھی. تو ہم یہ چیزیں کیسے, گزشتہ اتوار کو جمعے کو 10 دن پہلے تقریباً میں کیپ ٹاؤن میں تھا, اور جو ان کا سب سے بڑا مرکز ہے وہاں مؤسسہ اہل بیت کے نام سے, اور وہ پاکستانی جو ہے آفتاب حیدر وہاں پر ان کا بڑا ہے. تو میں نے کس دن ان سے ملاقات نہیں کی, لیکن وہ جو ہے جو چھوٹے لوگ تھے وہ مجھ سے واقف بھی ہے لیکن وہ مطلب جانتے نہیں کہ میری شکل صورت ہے. خیر ہم گئے وہاں پر جو ہے 2-3 آدمی کے ساتھ, صبح کے روز تھا, صبح کے ٹائم تھا 9-10 بجے. تو میں کہا کہ دیکھو میں آیا ہوں جوہانسبرگ سے زیارت کرنے کے لیے کیپ ٹاؤن, اور آپ لوگوں کے بارے میں سنا کہ آپ لوگوں کے پاس کچھ کتابیں ہیں تقسیم کے لیے. تو 3 کتابیں انگریزی میں مجھے دی, ابھی تک میرے میز پر ہے, اور اس میں جو ہے جو بکواس اور خرافات, میں ایک واقعہ وہاں سے سناتا ہوں کہ سیدنا ابوبکر سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کے خلاف کیا کیا سازش ہے, پروپیگنڈا بکواس لکھتے ہیں. اس میں جو ہے جب سیدنا ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ مطلب خلیفہ بنے تھے, اور یہ سب صحابہ 90% سب نے 99% نے بیعت لی, تو سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ نے تاخیر کی. تو پھر معاذ اللہ انہوں نے یہ لکھا کہ سیدنا ابوبکر نے سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کو فرمایا کہ جاؤ سیدنا علی کے گھر میں اور اس گھر کو جلا دو. تو کہا کہ اس میں تو سیدہ فاطمہ ہے رضی اللہ عنہ, تو کہا فاطمہ کے ساتھ جلا دو. استغفر اللہ. تو اس قسم کی بکوازات خرافات سب ہمارے سامنے ناکوں کے نیچے تو اور کیپ ٹاؤن میں اور دربن میں اور پٹوریا میں سب جگہ ان کے مراکز ہیں. اب اتنے بہادر بن گئے گویا کہ تحدی اور ہم کو چیلنج کرنے کے لیے تیار ہے. تو یہ ضروری ہے کہ ہم سوچیں کہ ہمارا موقف کیا ہے شہادت حسین کے بارے میں اور ان کا موقف کیا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سیدنا ابوبکر رضی اللہ عنہ, سیدنا عمر رضی اللہ عنہ, سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ, سیدنا علی رضی اللہ عنہ, پھر سیدنا حسن رضی اللہ تعالی عنہ. سیدنا حسن رضی اللہ تعالی عنہ امیر المؤمنین رہے 6 مہینے کے لیے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام ایک مرتبہ بخاری شریف کی روایت ہے لوگوں کی طرف متوجہ ہوئے اور اپنے پیارے نواسے کی طرف جو ہے منبر پر متوجہ ہوئے اور فرمایا ان ابن ہذا سید کہ یہ میرا نواسا جو ہے سید ہے. لعل اللہ یصلح به بین فئتین من المسلمین, اللہ تعالیٰ ان کے ذریعے سے دو مسلمان گروہ کے درمیان صلح فرمائیں گے, اصلاح فرمائیں گے. تو چنانچہ ایسی ہوا کہ سال 141 میں فتوان ہجرہ کے بعد اس کو ہم عام الجماع کہتے خود جو ہے سیدنا حسن رضی اللہ عنہ دستبردار ہو گیا اور جو ہے خلافت کو جو ہے سونپ دیا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ. تو ہم دیکھیں کہ سیدنا حسن سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کے مناقب اتنے مسند احمد میں سیدنا حسن رضی اللہ عنہ کے 12 روایت مذکور کیا ہے امام احمد بن حنبل نے اور سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کے 8 روایت منقل کیا اس میں مسند احمد میں. امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ سن 41 سے لے کر 7 تک 20 سال خلیفہ رہے اور اس سے پہلے 20 سال مطلب یہ کہ گویا کہ وزیر رہے. تو یہ ہے سیدہ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی شان. اور پھر اگر مسند احمد میں دیکھا جائے کہ ہم دیکھتے ہیں 109 روایت ہے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کا نقل کیا ہے امام احمد بن حنبل نے اور ان کے لڑکے کو بھی اگر شامل کیا جائے مسند احمد میں تو یہ ہے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ. لیکن یہ شیعہ جو ہے یہ موسم میں خاص طور سے ان ایام میں محرم کے پہلے 10 دن اور عاشورہ کے روز اتنے لان تان کرتے ہیں امیر معاویہ رضی اللہ عنہ پر اور خلفائے ثلاثہ پر اور ہم اسی خاموش بیٹھ رہے. ہم اپنے خاندان والوں سے پوچھے ابھی مجلس کے بعد آپ جا کر کسی عام مسلمان کو پوچھے کہ جو ہے عاشورہ کیوں اہم ہے, آپ دیکھیں گے اکثر و بیشتر جواب یہی ہے کہا کہ جو ہے اہم اس وجہ سے ہے کیونکہ سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کا انتقال ہو گیا شہادت. ہم اس کی انکار نہیں کرتے ہیں لیکن یہ غلط ہے. اگر کسی کا انتقال ہو گیا جمعے کے روز ہم یہ نہیں کہتے کہ جمعے کے روز کی اہمیت ہو گئی اس آدمی کا انتقال ہو گیا, نہیں. ہم یوں کہیں کہ نبی نوح علیہ الصلوۃ والسلام کی سفینہ واستوت علی الجودی وہ وہاں عاشورہ کے روز پہنچے جسے مسند احمد کی روایت ہے. نبی موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں اللہ تعالیٰ نے نبی موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اور ان کے قوم کو بچا لیا, انج اللہ موسیٰ وقوما وغرق فرعون وقوما, اور فرعون اور ان کے قوم کو جو ہے دبو دیا اور غرق کر دیا. تو یہ ہے جسے بخاری شریف مسلم سب حدیث میں تقریباً نقل. پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مزید تقویت دی اور اس کی فضیلت بیان فرمائے. تو یہ ہے, یہ ضرور ہے کہ جمعے کے روز تھا اور جو ہے عاشورہ کے روز تھا, میدان تفوف میں تھا اور جو ہے کربلا جگہ میں خود گیا تھا وہ الحمدللہ 2000 میں, اور اس میں جو ہے سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت ہوئی. تو اس میں یہ ہے کہ اللہ تعالی نے سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کے مرتبہ کو درجات کو اور بلند کر دیا اتنے مقدس دن میں اتنے مقدس مہینے میں. لیکن یہ کہنا کہ تمام چیزیں جو ہے یہ صرف اس وجہ سے اہم ہے جیسے کہ ان کا پروپیگنڈا ہے, اور یہ افسوس کی بات ہے. ہم دیکھتے ہیں جب میں آیا لینس 13 سال پہلے ہمارے خود مسجد میں نقل تھا جامع مسجد میں کہا کہ پہلی بارش ہوئی پہلی گھاس جو اگی اور پتہ نہیں کیا کیا نبی یوسف علیہ السلام کو جو ہے کنواں میں ڈال دیا اور ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈال دیا. جتنے بھی سب چیزیں ہوا سب محرم کے 10ویں تاریخ ہوئی. تو یہ تو غلط پروپیگنڈا ہے شیعوں کی. ہمارے مدارس میں سکھایا جاتا ہے, کہتے دیکھو شیعوں کا اثر ان کا پروپیگنڈا, کہ عاشورہ کے روز قیامت کے روز ہو, کہ قیامت کے روز آئے گا. تو یہ سب پروپیگنڈا ہے, کوئی حدیث میں تو نہیں ہے. وفیہ تقوم الساعۃ, قیامت آئے گا مطلب یہ جمعے کے روز, لیکن یہ کسی حدیث میں بھی تو نہیں ہے کہ عاشورہ کے روز. تو ہم سب کو جو ہے کم از کم یہ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے, ہم امتیاز کریں کہ اہل سنہ کا موقف کیا ہے, شیعہ کا موقف کیا ہے. ابھی حضرت کے درس کی برکت سے حضرت نے فرمایا کہ یہ ایک راوی ابو مخنف, تو میں نے جا کر کچھ جو ہے مطالعہ کیا اس کے بارے میں. ابو مخنف کے بارے میں لکھا ہے ان کا نام ہے لوط بن یحییٰ ازدی, اور یہ پکا شیعہ ہے. یہاں تک لکھا ہے ابن عدی اور ابن ماجد وغیرہ محدثین نے کہ یہ تو پکا رافضی میں سے تھے اور وہ علوی میں سے تھے, اور ان کی خوب حمایت کرتے تھے اور موضوع موضوع روایت. تو اب یہ روایت سب ہماری کتابیں میں گھس گئی, تو ہم جو ہے من و ان اس کو نقل کرتے ہیں. تو ہم کو بھی جو ہے علا بصیرتین, تو ہم تحقیق کرے کہ صحیح کیا ہے, غلط کیا ہے, موضوع کیا ہے. پھر یہ نہیں کہ ہم بھی آج شیعوں کی دیکھیے دو آسان مثال سمجھاتا ہوں. ہم جب چھوٹے تھے اور اب بھی ہمارے علماء محترم کہتے ہیں امام حسن امام حسین, جائز ہے اس میں کوئی شک نہیں, لیکن ہم کیوں وہ لفظ استعمال نہ کرے جو نبی علیہ السلام نے استعمال فرمایا, الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ. ہم یوں کہے سیدنا حسن سیدنا حسین. جب ہم امام حسن امام حسین کہتے تو تقویت ہو جاتی ہے ان لوگوں کی, وہ تو کہتے کہتے کہ تمہارے آدمی بھی یہ کہتے ہیں. حالانکہ وہ جب وہ شیعہ کہتے ہیں امام, تو اس میں امام معصوم مراد ہوتا ہے. ہمارے علماء جب لکھتے ہیں تعظیمی طور پر لکھتے ہیں, جائز ہے, لیکن بہتر کون سا. ہمارے ناموں میں کتنی غربت غربت ہے. ہم نام رکھتے ہیں اپنے بچے کے غلام حسین, یہ بھی سب شیعوں کی طرف سے ایک اثر ہے, پروپیگنڈا ہے. تو یہ تو ضروری ہے ہم اہل بیت کے ساتھ ازواج مطہرات جو خود اہل بیت میں شامل ہے ان سے محبت رکھے وغیرہ, لیکن اس کی جواز تو نہیں نکلتی ہے کہ ہم جو ہے شیعوں کی پروپیگنڈا اور ابو مخنف وغیرہ اس قسم کی راوی کی روایت کو ہم نقل کرے عوام کے سامنے اور اس پر خاموش رہے. تو یہ ایک چیلنج ہے ہمارے لیے, خاص طور سے علماء طلباء کے لیے, کہ ہم جب تاریخ وغیرہ کے مطالعہ کرے تو ایسے مطالعہ کرے انصاف کی نگاہ سے. اور دیکھو میں دو تین بج باتیں عرض کرتا ہوں پھر ختم کرتا ہوں. جب یہ لوگ لان تان کرتے ہیں امیر معاویہ رضی اللہ عنہ پر, ہم بس جو ہے کنز العمال کی روایت ہے, یبعث اللہ تعالی معاویہ یوم القیامہ, کہ کل قیامت کے روز اللہ تعالی جو ہے امیر معاویہ کو مطلب یہ کہ باز کریں گے اور اٹھائیں گے. وعلیہ رداء من نور, اور اس پر نور ایمان ہوگا. یہ ہے امیر معاویہ کا مرتبہ جو ہے. اور بھی بہت سے فضائل مناقب ہیں, مفتی شفیع صاحب نے بھی اس کو نقل کیا. اور پھر جو ہے سیدنا یزید کے بارے میں کتنے لان تان کرتے ہیں یہ وہ. تو ایک حدیث بخاری شریف کی روایت ہے کتاب الجہاد میں, مصطفیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اول جیش یغزون قیصر فهو مغفور لهم, کہ وہ پہلے جیش جو ہے اور آمی جو ہے, تو قیصر مطلب یہ جس کو ہم آج کل استنبول کہتے ہیں وغیرہ, تو وہ علاقہ کو فتح کریں گے تو وہ لوگ مغفور ہے اور ان کی بخشش کی جائے گی. بخاری شریف کی روایت ہے. قیادت کرنے والے کون تھے؟ سن 49 میں یزید امیر تھا, ان کے ساتھ کتنے صحابہ, عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما, عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہما اور ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ, بڑے بڑے صحابی اور قیادت کر رہے تھے یزید. ہم یہ نہیں کہتے کہ یزید جو ہے بہت بڑے تھے, لیکن یہ انصاف کی نگاہ. علامہ ذہبی نے بہت بہترین معتدل فیصلہ فرمایا یزید کے بارے میں, فرمایا لا نحبہ ولا نسبہ, ہم اتنی محبت بھی نہیں کریں گے اور وہ برا بلا بھی نہیں کہیں گے, ہم ذرا سکوت اختیار کرے تو بہتر ہے. تو یہ ہم کم از کم پیش کرے. تو یہ ہے ایک چیلنج. حضرت مفتی شفیع صاحب رحمہ اللہ نے فرمایا آخر میں شہید کربلا کتاب حضرت کی, کہا کہ جتنے بھی ہم یہ دیکھے تو سیدنا حسین رضی اللہ عنہ نے کیوں اپنے جو ہے حیات مبارکہ کو پیش کی, قربانی کی, شہادت کس لیے؟ سیدنا حسین رضی اللہ عنہ شب جمعے کو جب اپنے فیملی والوں کو خطاب کی تو کہا کہ میری طرف سے بالکل اجازت ہے آپ سب چلے جائیں میں اکیلا رہ جاؤں. کہا کہ بالکل نہیں, لا نفارقک ابدا. اس خطبہ میں فرمایا وقد امیتت سنتی, سنت النبی صلی اللہ علیہ وسلم, نبی صلی اللہ علیہ وسلم سنت ہمارے سامنے ختم ہوتے جا رہے ہیں, ذبح ہوتے جا رہے ہیں اور ہم جو ہے بس خاموش رہے. نہیں یہ تو ہو نہیں سکتا ہے. میں اپنی نانا کی جو سنت خلافت کی اس کے لیے جان دینے کے لیے تیار ہوں, لیکن آمیریت اور ملوکیت میں اسلام نہیں ہے تو یہ اصل چیز. تو دیکھیے کتنے اسباق ہمارے لیے ہے اس میں بھی. لیکن خود شیعوں کی کتاب جب میں گیا تھا ایران انہوں نے مجھے ایک کتاب دی, بہت سی کتاب دی لیکن ایک کتاب دی اہل البیت, اس میں ایک روایت ان لوگوں نے نقل کیا ہے طبرانی کی, اس میں لکھا ہے حمزہ خیر الشہداء, اور طبرانی کی روایت ہے کہ سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے بہترین شہداء میں سے ہے. مستدرک حاکم کی روایت ہے حمزہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں سید الشہداء حمزہ. تو جبکہ وہ سید الشہداء ہے تو ہم صرف سیدنا حسین کے بارے میں بات کریں, کیا سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ مظلوم اور شہید نہیں تھے؟ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ شہید نہیں تھے؟ اور بھی کتنے صحابہ تھے. تو ہم یہ سب سوچئے کہ کیا ہمارے اوپر بھی اتنا پروپیگنڈا کا اثر ہو گیا. تو اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو سب کو توفیق دے کہ ہم جو ہے آخر تک صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ کی دفاع کرتے رہے, اور یہ جو جراثیم ہمارے سامنے ساؤتھ افریقہ اور بھی ممالک میں پھیل رہے ہیں شیعوں کی, اللہ تعالیٰ ان کی لعنت ان کی خباثت سے ہم سب کو بچا دے. آخر بسم الله الرحمن الرحيم, الحمد لله رب العالمين, وأفضل الصلاة وأتم التسليم على أكرم الخلق سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. أما بعد, فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم, بسم الله الرحمن الرحيم. إنما النسيء زيادة في الكفر يضل به الذين كفروا يحلونه عاما ويحرمونه عاما ليواطئوا عدة ما حرم الله فيحلوا ما حرم الله زين لهم سوء أعمالهم والله لا يهدي القوم الكافرين. وقال سيدنا وحبيبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الهجرة تهدم ما كان قبلها, أو كما قال صلى الله عليه وسلم. استاد اور شیخ محترم حضرت مفتی صاحب دامت برکاتہم, دیگر علماء کرام اور معزز مہمان کرام, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. Indeed, we are not worthy of saying any words here, but on the command of our Allah and our most respected mentor Hazrat Mufti Saab, Allah Ta'ala guides us to say a few words that are firstly a means of advice to myself and a means of mudhakara and merely discussion what everybody does know about. As Mufti Abdul Qadir Saab has raised all the most important and the pertinent points very beautifully regarding the important aspects and incidents surrounding these days. The Islamic year in the time of Sayyidina Umar radiallahu ta'ala, when a mashwara was convened as to when to incept and when to establish as the beginning of the Islamic calendar, as Al Mufsab has alluded, various opinions were given. Some said on the birth of Rasul sallallahu alaihi wasallam, some on the passing on of Rasul sallallahu alaihi wasallam. But the opinion that was given that make the first year on the Islamic calendar from the point of Hijrah, because as Hijrah teaches us the great lesson of sacrifice, and the literal meaning of Hajara means to leave and to forsake, and therefore our beloved Nabi sallallahu alaihi wasallam says, Al Muhajiru man Hajara ma nahallahu ta'ala an. One very, very important lesson that we derive, that Nabi sallallahu alayhi wa sallam says, a perfect and a true muhajir, and a migrant, you know, normally it is understood to be that person who migrates, who forsakes one's beloved city of birth and homeland and hometown, and migrates for the sake of deen, either protection or propagation of deen to another part of the world or another part of the country. But Nabi sallallahu alayhi wa sallam also tells us an added angle, that the perfect muhajir and the perfect migrant is the one who forsakes that which Allah Ta'ala has made forbidden, who forsakes and leaves the habit of sinning. So one lesson that we take from here, that every year the hijrah is a reminder for us, the Islamic calendar's inception, from the Hijra point, a reminder to us of how important, how beloved it is to forsake guna and to forsake sin. Leaving one act of haram when the temptation is there for a person is more beloved to Allah subhanahu wa ta'ala than many acts of nafil. And therefore the mashayikh have mentioned that one of those times when du'as are most readily accepted by Allah subhanahu wa ta'ala is that when the temptation of guna and haram comes about and a person leaves it and forsakes it for the pleasure of Allah ta'ala, at that point a person makes du'a, then those du'as are most readily accepted by Allah subhanahu wa ta'ala. We find also important lesson is regarding the month of Muharram being the month, the first month on the Islamic calendar. Allah ta'ala in the verse we have recited speaks about an act that the Arabs were involved in, is that as Mufti Abdul Qadir Sahib has mentioned, you know, that there were sanctious months wherein even wars would be put to an end in the four sanctious months. But what they would do is manipulation, that if there was severe battle going on, there were imminent signs of success for them on the battlefield, then instead of forsaking the fighting, they would actually alter the calendar, move things around, move the sanctity of Muharram to the following month of Safar. Allah Ta'ala says that they had decreed as permissible that which Allah has decreed as haram, as non-permissible. Important lesson here is that the Sharia has come to us in the most perfect form, ثُمَّ جَعَلْنَاكَ عَلَى شَرِيَعَةٍ مِّنَ الْأَمْرِ فَاتَّبِعْهَا وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ. The Sharia that has come to us, it is absolutely perfect, it is not in need of any kind of additions, no alterations. It is there to act upon up to the day of Qiyamah. The Sharia has accommodated for the changes in times, the changes in environment. And one of the ploys of the modernists is to say that the Sharia was only specifically for the time of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, for that environment, that place and time. And in times to come afterwards, take the same principles but apply it as you wish and like. One example is of the modernists. They will say all the ayat in the Quran that speaks about hijab, about niqab, about the injunctions of parda, they will say that was specific in action for that environment only. The principle in there is haya and modesty. So in today's times, even if a woman decides to dress sleeveless, not covering herself at all, but there is haya in the heart, then that suffices for hijab. This is playing with the Sharia of Allah subhanahu wa ta'ala, as Allah ta'ala speaks very strong in emphatic terms on the alteration merely of the months to benefit them on the battlefield, that this act is abhorred in the eyes of Allah subhanahu wa ta'ala. So the Ahlul Sunnah wal Jama'ah, specifically our Akabirin, our Mashaykh, Ulama'i Dioband, one of the outstanding characteristics and features that they had possessed was a non-compromising attitude as far as the Sharia is concerned, and that is one of the main reasons for the establishment of Darul Ulum Dioband, is do not compromise the Sharia even an inch, act upon it as conveyed and brought to us by Rasulullah sallallahu alaihi wasallam and taught by Sahaba radiallahu ajma'in. The incident of Karbala, another very important aspect to highlight, is the role of the real villains behind it, the Shia themselves, their treachery. Previously they have done the same to Sayyidina Ali radiallahu anhu, promising great help, and at the critical moment forsaking and leaving him in great difficulties. That is why Sayyidina Ali radiallahu anhu would lament this point and say how fortunate is Hazrat Muawiyah radiallahu anhu that he has the people of Sham with him who are totally resilient. He merely gives one command and in one move all of them obey willingly. Whereas the people of Kufa, who are the base of the Shia, the treachery that they had meted out to Sayyidina Ali radiallahu anhu, that is why when Hazrat Sayyidina Hussein radiallahu ta'ala was invited by the people of southern Iraq to come there, the many Sahaba radiallahu anhu ajma'in, knowing the treacherous ways that one Sayyidina Hussein radiallahu ta'ala, Sayyidina Hussein radiallahu anhu, the beloved grandson of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, our beloved leader, one of the leaders in Jannah, in his fervor and desire for the upliftment of deen, had embarked upon it, but once again they had manifested the true colors of treachery. Whereas previously more than 70 letters a day would come to Sayyidina Hussein radiallahu anhu, wherein they had pledged their support and allegiance. No sooner did Sayyidina Hussein radiallahu anhu alive there, once again the treachery, the deception that is the cornerstone of many aspects of Shiism came to the fore. And that is why even in Shia sources, one of the reasons that they hid themselves on the 10th of Muharram, the Matam, is in punishing themselves for the treachery that they had meted out to Sayyidina Hadrat Hussein radiallahu ta'ala an. May Allah subhanahu wa ta'ala grant us the true love of Sahaba, true love of the Ahlul Bayt, the family of Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, our respected mothers, the Ummahatul Mu'mineen. And once again, very, very important that we make every effort to protect our tongues and every aspect of ourselves from any kind of criticism regarding any Sahabi of Rasul sallallahu alayhi wa sallam. Final point, we know one of the reasons for significance is the salvation granted to the Bani Israel by Allah subhanahu wa ta'ala from years and years of tyranny meted out by Fir'aun. Bani Israel had existed in Egypt as a minority. They had come in the time of Sayyidina Yusuf alayhi salatu wassalam with great dignity and honor. And we see down the line over the generations, the situation had retrogressed to such an extent that in the time of Sayyidina Musa alayhi salam, they were considered as lower than human species, treated as slaves. Their sons, male sons, would be brutally slaughtered. Reason for this is, as Mullah Sayyidina Abu al-Hasan al-Nadwi rahimahullah has mentioned, that the moral decay that had set in, they had forgotten Allah, they had forgotten Akhirah, they had forsaken the act of da'wah, and the akhlaq had been degraded to the lowest of levels, and therefore the precarious condition that prevailed upon them. But Sayyidina Musa, Sayyidina Harun alayhim as-salatu was-salam, the effort of deen, the deen revival, and once again when deen was established, and especially salah, وَجْعَلُوا بُيُوتَكُمْ قِبْلَةً وَأَقِيمُوا الصَّلَاةِ, when deen had come alive once again, you see the miraculous assistance from Allah subhanahu wa ta'ala's side by means of the ocean being split apart into 12 pathways for the 12 tribes of the Bani Israel. Listen, for us as a minority here also, Allah has given us as Muslims great deen freedom, great means to act upon the various injunctions of deen unhindered as compared to many, many other parts of the world. Let us not squander this great ni'mah, this great favor of Allah subhanahu wa ta'ala. Appreciate this as the favor of Allah ta'ala. Make dua for our forefathers who established these structures. Be compassionate and kind to the general masses of the country, literally who are the hosts who have given us this great deeni freedom that we enjoy. And the best way to repay it is by becoming a means of our actions, by means of our dealings, by means of our character, of somehow imparting the beauty of Islam to them. May Allah subhanahu wa ta'ala guide us, inshaAllah. بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على النبي الأمي برحمتك يا أرحم الراحمين. Now what can I say in front of my Asatida, Hazrat Mufti Lal Haq Sahib, Hazrat Mullah Eki Sahib, Mufti Eki Sahib, and all in front of us. Allah give us tawfiq to practice whatever has been said, and give us tawfiq to follow our pious predecessors, Sahaba radiallahu ta'ala anhum. May Allah give us tawfiq to bring deen to the local people of this country who are thirsty and yearning for the deen of Allah subhanahu wa ta'ala. Many, many as I said, I should just mention a little on this, on the importance of inviting the local people of this country, even the white people of this country, towards the deen of Allah. A little Karguzari of Newcastle, quite a few of the prominent white people of the community who had been sat with and had questions on Islam, just time was given to them, they were invited, a few of the ulama invited them home, sat with them, explained to them the beauty of deen, the beauty of Islam. Alhamdulillah, Allah's fazl, they're so thirsty and keen that they are Muslims now. They have brought their families to Islam, they have brought their relatives to Islam, and they are very fervor in inviting others to Islam. So many times they're asking what is being done for their people. So they're crying and they're yearning for the deen of Allah subhanahu wa ta'ala. One Karguzari of a brother who became Muslim 3 years ago, when he became Muslim, his wife gave him a choice and said that you either choose me or choose Islam. He says, I choose Allah. I've been a Christian for 40 years of my life. I'll never leave Islam. Then his wife said, I will leave you then. She says, he tells her that you can go, but I make one request, that look at my life. Am I not a better person right now? Am I not better than before? Before this world was my objective. Now Allah, my creator, is my objective. I understand why Allah has created me. His wife left. After a few months, she says, I'll come back for 10 days to see if there's a change. In those 10 days, few satis went to meet the family with their wives. and sat with them and explained how easy it is to be a Muslim and so forth and so forth. So she agreed to stay but not to change and become Muslim. And what instilled fear in her, that when she was thinking of, or actually she first became Muslim, and then not long after that she left because someone told her that your husband is going to take 4 wives now. So that was the reason why she left Islam. Then after that, she was going to leave her husband, and then explanations were given to her and so forth, and she kept on staying with him. After some time, a few months ago, she also became Muslim, alhamdulillah. Her daughter became Muslim. The grandchild, the one day I received the call, we received the call, then a little child at the age of 3 years old, the mother of the child is telling the child, come, let's pray to Jesus. So the little child is saying, mother, we must pray to Almighty God, God who created Jesus. So they couldn't believe it. They're asking, how did this child know? So this daughter asked her father, who is this brother Dawood, who became Muslim, did you tell my child about Allah and about one God? He says, no, I never. He also couldn't understand. But then we explained to him the hadith of Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, wherein every child is born on the natural fitrah towards Allah's deen. So this family has brought many others to Islam. There is one brother who became Muslim 1 year ago, who was actually something, they call it a gunda, you know, a gangster. He actually would be able to kill people. He has become Muslim now 1 year. When he takes us for mulaqats to meet his friends and his pastors and who worked on him, they come over a cup of coffee, a cup of tea, simple questions they have. When we answer those questions, they also want to become Muslim. They get closer to Islam, they get closer to deen. So there is a great need, especially for the white people of this. Many times when we see the whites, I don't know if I should refer to them as whites, but when we meet them, we get instilled in, we fear. But what are we going to tell them? They will get upset with us. But in actual fact, it's not like that. They fear us and we fear in them. But in actual fact, we shouldn't be fearing them, because it's their right that we have to give them the deen of Allah subhanahu wa ta'ala. We just have to approach them and explain to them that Islam is a loving way of life. And this is what Islam is all about. And Isa alayhi salam is mentioned so many times in the Quran. And Maryam radiallahu anha has mentioned so many times in the Quran. And just the simple explanations to them, they already want to accept the deen of Allah ta'ala. Then we offer them to come and visit the masjid, they are really ready. May Allah give us tawfiq. We all meet different people, we work with them. Let us offer them, give them a little time, and then actually we'll be saving them from the fire of Jahannam. Allah will use us as a means of saving them from the fire of Jahannam. Allah give us tawfiq. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه أجمعين وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، آپ حضرات کے سامنے علماء کرام کی مختلف تقریریں اور بیانات آ گئے. اس مہینے کی مناسبت سے، یعنی محرم کے بارے میں بھی مفتی عبدالقادر صاحب کا بیان آپ نے سنا، اور یہ انہوں نے بتایا کہ اللہ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں اور ہمارے علماء دیوبند کو امتاً وسطاً درمیانی امت بنایا ہے، نہ ہم شیعوں کی طرح ہیں کہ شیعوں کے تمام کاموں کو قبول کرتے ہیں اور ان کے عقائد کو اپناتے ہیں، نہ ہم ایسا کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آل کی دشمنی بھی نہیں کرتے، نہ ہم صحابہ سے بھی محبت رکھتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آل اولاد اور ازواج سے بھی محبت رکھتے ہیں، ہم تابعین سے بھی محبت رکھتے ہیں، جن ائمہ کے ذریعے سے ہمیں اسلام پہنچا ہے اور جنہوں نے اسلام کی خدمت کی ہے، جنہوں نے فقہ کو مرتب کیا ہے، امام ابو حنیفہ، امام مالک، امام شافعی، امام احمد رحمہم اللہ، ان سے بھی ہم محبت کرتے ہیں اور ان کی تابعداری اور تقلید کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں درمیانی امت بنایا، اسی پر ہماری زندگی ہوگی، اور اللہ تعالی سے دعا ہے کہ اسی پر ہماری موت اور مرنا ہوگا۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ۔ اللہ تعالی نے یہ احسان فرمایا اور بتلایا کہ ہم نے آپ کو درمیانی امت بنایا۔ پہلے زمانے میں کچھ لوگ ایسے گزرے ہیں جو کہتے تھے کہ انسان بالکل مجبور ہے، کچھ نہیں کر سکتا، اس لیے اگر ہم گناہ کرتے ہیں تو ہم مجبور ہیں، اگر ہم کسی کو قتل کرتے ہیں تو ہم مجبور ہیں، اس مذہب کو لے لیا جائے تو گناہ کرتے رہو۔ اور کچھ لوگ پرانے زمانے میں ایسے گزرے تھے جو کہتے تھے کہ انسان اپنے تمام کاموں کا پیدا کرنے والا ہے، جو انسان کے اختیار میں ہے، ان کو معتزلہ کہتے ہیں۔ کسی نے انسان کو پتھر کی طرح بنایا، جانور کی طرح بنایا، کسی نے انسان کو خالق اور پیدا کرنے والا بنایا۔ اہل سنت والجماعت کہتے ہیں انسان مجبور نہیں، اللہ تعالیٰ نے انسان کو اختیار دیا ہے، اپنے اختیار سے کام کرتا ہے۔ اگر کسی کو فالج کی بیماری ہے، اس کا ہاتھ کانپتا ہے، اس کے ہاتھ کی حرکت میں اور ہم ہاتھ اٹھاتے ہیں اور رکھتے ہیں، دونوں میں آسمان و زمین کا فرق ہے، ہم اپنے اختیار سے کرتے ہیں۔ اللہ تعالی نے ہمیں درمیانی امت بنایا۔ اسی طرح پہلے زمانے میں یہود اور نصارہ دو امتی گزری ہیں اور اب بھی موجود ہیں دنیا میں۔ یہود انبیاء علیہ السلام کو کچھ نہیں سمجھتے تھے، جو سمجھ میں آتا تھا بس قتل کرتے تھے۔ قرآن کریم میں بار بار فرماتے ہیں وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ حَقٍّ، بغیر حق کے انبیاء علیہ السلام کو قتل کرتے تھے۔ وہ نبی کو نہیں سمجھتے تھے کچھ، طرف یا عیسائی تھے انہوں نے اپنے نبی کا درجہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا درجہ اتنا بڑھایا کہ ان کو خدا تسلیم کیا, ان سے مدد مانگنے لگے, ان کو تین خداؤں میں سے ایک خدا تسلیم کیا, ثالث و ثلاثہ کہا. یہ محبت میں گرفتار ہو گئے, یہود نفرت کی وجہ سے گمراہ ہو گئے, عیسائی محبت کی وجہ سے گناہگار ہو گئے, محبت کی وجہ سے کافر بن گئے. ہمیں بتایا گیا کہ انبیاء علیہ السلام اللہ تبارک و تعالی کے پیارے ہیں, ان کا مرتبہ دوسرے لوگوں سے بہت اونچا ہے. متنبی نے ایک شاعر میں کہا ہے, اپنے ممدوح جس کی تعریف کرتے ہیں اس کے بارے میں کہا ہے, فَإِن تَفُقِ الْأَنَامَ وَأَنْتَ مِنْهُمْ فَإِنَّ الْمِسْكَ بَعْضُ دَمِ الْغَزَالِ. اگر تم لوگوں سے اونچی بھی ہو اور لوگوں میں سے بھی ہو تو اس میں کوئی تعجب کی بات نہیں ہے, اس لیے کہ مشک خاص قسم کی ہرن کا خون ہے. مشک خون بھی ہے اور اتنا اعلیٰ بن چکا ہے کہ اس کی خوشبو سے کمرہ ماحول مہک اٹھتا ہے. انبیاء علیہ السلام انسان تھے, بشر تھے, ان کی پیدائش ہوئی ہے, ان کی وفات ہوتی ہے, وہ زمین کے اندر دفن کیے جاتے ہیں, انسان ہوتے ہیں, لیکن ان کے اتنے کمالات ہوتے ہیں جن کمالات کی وجہ سے ان کا مرتبہ بہت اونچا ہوتا ہے. عام لوگ نہیں کر سکتے, اللہ تعالیٰ ان کو وہ چیز عطا فرماتے ہیں. حضرت جابر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں, میں نے خندق کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ ان کے اوپر بھوک کے اثرات اور نشانات ہیں. بھوک میں نے گھر میں آ کر بتایا, بکری کا ایک چھوٹا سا بچہ تھا, اس کو ذبح کیا گیا تھا جو چار پانچ آدمیوں کے لیے کافی. میں گیا اور میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا, یا رسول اللہ آپ تشریف لائیں, اگر آپ کے ساتھ تین چار آدمی آتے ہیں تو ٹھیک ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لشکر والوں سے کہا, سب آ جاؤ. یہ آئے اور اپنی بیوی کو بتایا. بیوی بعض عورتیں بہت ہوشیار ہوتی ہیں, اس لیے یہ جو حدیث لوگ بیان کرتے ہیں, شاورہن وخالفہن, عورتوں سے مشورہ کرو اور ان کی مخالفت کرو, یہ حدیث نہیں ہے. بلکہ کبھی کبھی عورت کا مشورہ بہت اونچا ہوتا ہے, لیکن یہ مشورہ ان سے نہ کرے کہ آپ کے لیے کس قسم کا زیور بنا دیں, آپ کے لیے کس قسم کے کپڑے چاہیے, جاپان والی چاہیے یا فلان ڈیزائن چاہیے. فیشن ویشن کے بارے میں ان سے مشورہ نہ کرے زیادہ. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیبیہ کے موقع پر صحابہ کرام سے فرمایا کہ اب واپس ہم جائیں گے, اپنی قربانیوں کو یہاں ذبح کر لیں, ہم عمرے کے لیے نہیں جائیں گے, عمرہ پھر ہوگا, واپس جا رہے ہیں. صحابہ کرام نے اس پر عمل نہیں کیا. صحابہ کرام نے جانوروں کو ذبح کرنی شروع نہیں کیا. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mahmoom khayme mein aaye Hazrat Umm Salma ne farmaya Hazrat aap to mahmoom hain farmaya dekho maine logon se kaha qurbani ya zabah karo log nahi karte Hazrat Umm Salma ne farmaya aap apni qurbani zabah kar le phir dekhiye ki kya hota hai رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی قربانی جیسے ذبح کی صحابہ کرام دوڑنے لگے اور اپنی اپنی قربانیاں ذبح کر لی اور اگر کسی کے دل میں یہ شبہ ہوتا ہو کہ تم علماء کرام تو دن رات یہ سناتے رہتے ہو یہ بتلاتے رہتے ہو کہ صحابہ کرام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حکم پر جان دینے والے تھے اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے سمندر میں چھلانگ لگا دو تو لگاتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے آگ میں چھلانگ لگا دو تو لگانے کے لئے تیار تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قربانی ذبح کرو اور صحابہ نے نہیں کیا یہ کیسے اور کوئی ضعیف روایت نہیں بخاری شریف کی روایت ہے اس کا جواب یہ ہے صحابہ اکرام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حکم کی مخالفت نہیں کی بلکہ صحابہ اکرام نے نئی وحی کا انتظار کیا صحابہ اکرام نے یہ سمجھا کہ اب تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قربانی ذبح کرو لیکن تھوڑی دیر کے بعد انشاءاللہ وحی آ جائے گی کہ قربانی ذبح مت کرو جاؤ عمرہ کرو اور پھر وہاں ذبح کر لو تو صحابہ کرام نے وحی کا انتظار کیا اور کہتے ہیں بلی کو چیچڑے نظر آتے ہیں بلی کو چیچڑے نظر آتے ہیں یعنی بلی جب خواب دیکھ لی تو اس کو گوشت آ جاتی اس کو گوشت بہت پسند ہے گوشت کی چیچڑے صحابہ اکرام کو عمرے سے اتنی محبت تھی کہ وہ کہتے ہیں حضرت عمرہ تو کرنا ہے تھوڑی دیر میں وہ آ جائے گی جاؤ عمرے کے لئے تو صحابہ اکرام نے رسول کی مخالفت نہیں کی وحی کا انتظار کیا لیکن جب صحابہ اکرام نے دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی قربانی ذبح کر لی اب وحی کا انتظار ختم ہو گیا کہ اب تو یہی پر کرنا ہے جو کرنا ہے پھر دیکھیں رسول صحابہ اکرام دوڑتے رہے اپنے اپنے قربانیوں کو ذبح کرتے رہے میں یہ عرض کر رہا تھا کہ حضرت جابر کی بیوی نے فرمایا حضرت جابر نے فرمایا وہ تو سب آ رہے ہیں بیوی نے کہا آپ نے سب کو بلایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو بلایا جی میں نے تو نہیں بلایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو بلایا فرمایا بس اب پھر آپ فکر نہ کریں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلایا ہے تو کام ہو جائے گا چنانچہ وہ آئے کھاتے رہے سب نے کھا لیا تو کھانا ختم نہیں ہوا تو رسول کی شان تو ایسی ہوتی ہے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ابن مسعود رضی اللہ عنہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہم برکات کو گنتے تھے شمار کرتے تھے کہ یہ برکت ظاہر ہوئی دوسرے دن یہ برکت ظاہر ہوئی تیسرے دن یہ برکت ظاہر ہوئی ہم معجزات اور برکات کو گنتے تھے اور آج کل آپ مصیبتوں اور عقوبتوں کو گنتے ہیں آج یہ مصیبت آئی تو کل یہ مصیبت آئی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ برکتوں کا زمانہ تھا ایک برکت اس کے بعد دوسری برکت اس کے بعد تیسری برکت برکت پر برکت نازل ہوتی تھی اس لیے کہ برکت والی ذات موجود تھی حضرت حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں, یہ بات یاد آ گئی, حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ میں مسجد میں بیٹھا تھا اور مجھے شدید سخت بھوک لگی تھی. ابو بکر صدیق کو میں نے سلام کیا, ایک آیت کریمہ کا مطلب پوچھا. وہ سمجھ گئے ہوں گے لیکن ان کے گھر میں کچھ نہیں تھا, اس لیے جواب دیا اور چلی گئے. حضرت عمر سے میں نے سوال کیا, وہ مما رزقناهم ينفقون, کیا چیز ہے؟ انہوں نے بھی جواب دے لیا اور چلے گئے. وہ بھی سمجھ گئے لیکن ان کے ہاں بھی کچھ نہیں تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے سوال کیا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے ساتھ آ جائے. گھر پر لے گئے, ایک گھر میں پوچھا کچھ ہے کہ کچھ نہیں, دوسرے گھر میں کچھ نہیں, ایک گھر میں بتلایا گیا کچھ دودھ ہے, ایک پیالہ دودھ ہے آپ کے لیے رکھا ہے. حضرت ابو ہریرہ نے فرمایا چلو, دودھ تو اللہ تعالیٰ نے اس طرح بنایا ہے کہ دودھ مشروب بھی ہے معقول بھی ہے, دودھ پینے کی چیز بھی ہے اور دودھ کھانے کی چیز بھی ہے, اس سے پیٹ بھی بھر جاتا ہے. بچے تو کھانا نہیں کھاتے لیکن دودھ پیتے ہیں اور دودھ سے ان کا خوب گزارا ہوتا ہے. تو حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جاؤ اصحاب الصفہ کو بلاؤ. کہتے ہیں میرے دل میں آئے کہ ایک پیالہ دودھ ہے, میرا خیال تو یہ تھا کہ میرا گزارا ہو جائے گا تھوڑا سا. تو حضرت فرماتے ہیں اصحاب الصفہ کو, اصحاب الصفہ وہ جو مسجد کے اندر رہتے تھے صفہ میں اور قرآن اور حدیث یاد کرتے تھے اور دین کی خدمت کرتے تھے, دعوت و تبلیغ کا کام کرتے تھے, اور وہ کم سے کم 70 ہوتے تھے, زیادہ سے زیادہ 400 ہوتے تھے. حضرت نے فرمایا سب کو بلاؤ, اس لیے کہ سب کا یہ حال ہے, یہ بھوکے اور پیاسے صحابہ کرام نے دین کو مشرق اور مغرب تک پہنچایا تاکہ لوگوں کو بتلا دے کہ دین کے لیے محنت کی ضرورت ہے. آدمی دن رات کھاتا رہے گا تو محنت مشکل سے ہوگی. سب حاضر ہو گئے, سب آئے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپ ان سب کو آخر سب کو پلا دے, پہلے ان کو پلا دے. حضرت ابو ہریرہ پھر بھی کہتے ہیں کہ میرے دل میں آیا میرے لیے اب کیا بچے گا. فرمایا ایک نے پیا, فرمایا اچھی طرح پی لو. انہوں نے کہا حضرت تب جگہ نہیں ہے, نو پلیس جیسے آپ کہتے ہیں. دوسری نے, تیسری نے, سب نے پی لیا, پیالہ ختم نہیں ہو رہا تھا. اور وہ برکت کا مشروب تھا, پتہ نہیں اس میں کتنی برکت اور کتنے انوار ہوں گے. دیوبند کے اکابر دیوبند کہتے ہیں کہ دیوبند میں ایک اللہ والا تھا, عام آدمی تھا, مولوی نہیں تھا. وہ جنگل میں جا کر کے گھاس کاٹتا تھا اور گھاس لا کر کے بازار میں بیٹھ کر گھاس بیچتا تھا. لوگ اس سے گھاس خریدتے تھے, بکریوں کے لیے, دمبوں کے لیے, گایوں کے لیے, اس سے اپنا گزارا کرتا تھا. اس زمانے میں ایک پیسہ بچاتا تھا, ایک پیسہ, پھر دوسرے دن ایک پیسہ بچاتا تھا. اس زمانے میں پیسہ ہوتا تھا جیسے سینٹ. کہتے ہیں جب سال کا آخری حصہ ہوتا تھا، سالانہ امتحان قریب ہوتا تھا شعبان میں، تو وہ اکابر کی دعوت کرتا تھا، جیسے حضرت مدنی رحمت اللہ علیہ، حضرت شیخ الہند وغیرہ وغیرہ، اور جو اس زمانے کے اکابر تھے، دعوت کرتا تھا. اور کہتے ہیں کہ سب اکابر بہت شوق سے اس دعوت میں شرکت کرتے تھے، اور دن گنتے تھے کہ کب وہ دعوت ہوگی. اور غالباً حضرت میاں صاحب نے فرمایا، میاں غور حسین صاحب رحمت اللہ علیہ نے، کہ اس حلال اور اخلاص والی دعوت کے اثرات ہم اپنے دل میں 40 دن تک محسوس کرتے ہیں. یہ تو اس زمانے کے ایک بزرگ کی بات ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کتنے انوار ہوں گے، کتنی برکت ہوگی. حضرت انس فرماتے ہیں، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ آئے تو مدینہ کی ہر چیز حاصل ہو گئی. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی تو مدینہ منورہ کی ہر چیز تاریک اور اندھیری ہو گئی. تو کتنی برکت ہوگی. تو کہتے ہیں ابو ہریرہ نے بھی سب کو پلایا رضی اللہ عنہ. آخر میں حضرت نے فرمایا، ابو ہریرہ آپ پی لیں. اسی سے کہتے ہیں ساقی القوم آخر ہوں، جو دوسروں کو پلاتا ہے وہ آخری ہوتا ہے، آخر میں بچ جاتا ہے تو وہ کھاتا ہے، ماشاءاللہ خوب کھاتا ہے اگر کچھ بچ گیا. حضرت نے فرمایا، مسکرانے لگے حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا ابو ہریرہ اور پی لو. حضرت کیا پیوں، میں تو پی نہیں سکتا ہوں. کہتے پیالہ جیسے تھا ویسے رہ گیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پی لیا، سب نے پی لیا. یہ جو ہے برکتوں کا زمانہ تھا. میں یہ عرض کر رہا تھا آپ حضرات کی خدمت میں کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں الحمدللہ معتدل امت بنایا ہے، برابر امت اور درمیانی امت. نہ ہمارے اندر سختی ہے، نہ ہمارے اندر بہت نرمی ہے، بلکہ درمیانی راستے پر چلنے والے ہیں. تو یہود اور نصارہ نے یہ کیا، یہود نے انبیاء علیہ السلام کو کنڈم کر دیا، نعوذ باللہ. وہ صرف حضرت موسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد داؤد علیہ السلام ان کی نیتی کنگ ڈیوڈ ہیں، داؤد علیہ السلام نہیں. حضرت سلیمان علیہ السلام کو تو سب سے بڑے ساحر مانتے ہیں کہ جادو سے کام چلاتے تھے، نعوذ باللہ. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نہیں مانتے تھے. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت تو ہم سب کو معلوم ہے، کتنی مخالفت کی، حالانکہ پہلے لوگوں کو خوشخبری سناتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئیں گے، ہم ان کے ساتھ مل کر کام کریں گے، ہم مشرکین کا مقابلہ کریں گے. وَكَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا فَلَمَّا جَاءَهُم مَّا عَرَفُوا كَفَرُوا بِهِ فَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْكَافِرِينَ. پہلے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے دعا کرتے تھے، یا اللہ ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے دعا کرتے ہیں کہ آپ ہمیں مشرکین کے اوپر غلبہ دے دے اور کامیابی دے دے. یستفتحون ف فتح طلب کرتے تھے، کامیابی طلب کرتے تھے. علی الذین کفروا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے توسل کرتے تھے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے توسل کرتے تھے، اس کی سند ضعیف ہے، لیکن یہ حدیث قرآن کریم کی آیت کی تشریح ہے. قرآن کریم میں تو یستفتحون کا لفظ ہے، یستفتحون اس کے معنی ہے مدد طلب کرنا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے تھے. تو یہ حال تھا ان کا، عناد اور دشمنی کی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کی. عناد اور دشمنی بہت بری چیز ہے، جس کی وجہ سے ہر آدمی کے تمام کمالات ختم ہو جاتے ہیں، تمام اچھائیاں ختم ہو جاتی ہیں عناد کی وجہ سے، اور اسی طرح ضد کی وجہ سے، اور اسی طرح تکبر کی وجہ سے. اس لیے شریعت نے ان چیزوں کا علاج کیا، تکبر مت کرو. حضرت حاجی امداد اللہ مکی رحمت اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا، اتحاد اور اتفاق کیسے پیدا ہوگا، مسلمانوں میں اتفاق کیسے ہوگا، علماء میں اتفاق نہیں ہوتا، عوام میں اتفاق نہیں ہوتا، فیملی میں اتفاق نہیں، کیسے ہوگا؟ حضرت نے فرمایا اس کا علاج عاجزی ہے. آدمی عاجزی اختیار کر لے، دوسرے کو مانے اپنے کو نہ مانے. جب جس دوسرے کو مانتا ہے اپنے کو نہیں مانتا، بس اتحاد ہو گیا، اتفاق ہو گیا. اگر ایک کہتے میں بڑا ہوں، دوسرے کہتے میں بڑا ہوں، بس جھگڑا شروع ہو گیا. اور ایک کہتے تم کچھ نہیں، دوسرے کہے میں کچھ بھی نہیں، کچھ کا دسواں حصہ بھی نہیں، کچھ بھی نہیں ہوں، آپ صحیح کہتے ہیں، بس جھگڑا ختم ہو جائے گا. اس کے لیے ہم تیار نہیں ہیں، اس کے لیے تیار نہیں ہیں تو جھگڑے ہوتے ہیں. ایک کہتا ہے میں بڑا ہوں، دوسرا کہتا ہے میں بڑا ہوں. تو اس کا علاج عاجزی ہے. ہمارے اکابر کے اندر یہی صفت تھی. کہتے ہیں حضرت مولانا شیخ الہند محمود حسن رحمت اللہ علیہ ایک جگہ تشریف لے گئے تھے، وہاں ان لوگوں نے درخواست کی، ان کے تلامیز اور شاگردوں نے درخواست کی کہ حضرت کچھ بیان کیجئے. حضرت شیخ الہند نے فرمایا، بھائی میری عادت بیان کرنے کی نہیں ہے، اس لیے میں بیان نہیں کرنا چاہتا. ان لوگوں نے مجبور کیا اور کہا نہیں جی بیان تو آپ بیان فرمائیں گے، بیان ضرور فرمائیں گے. حضرت شیخ الہند رحمت اللہ علیہ نے یہ حدیث پڑھی، فقیہ واحد اشد علی الشیطان من الف عابد. ایک مضبوط عالم، فقیہ واحد مضبوط عالم، اشد علی الشیطان، شیطان کے اوپر بہت بھاری ہے، من الف عابد ہزار عبادت کرنے والوں میں سے. شیطان ہزار عبادت کرنے والوں سے اتنا نہیں ڈرتا جتنا ڈرتا ہے ایک مضبوط پکے باعلم علم باعمل عالم سے. یہ بیان کرنا شروع کیا، ایک مولوی صاحب کھڑے ہو گئے، مخالف ہوں گے، کہنے لگے حضرت آپ نے ترجمہ صحیح نہیں کیا. اس کا ترجمہ یہ ہے کہ ایک مضبوط عالم شیطان کو بہت نقصان اور ضرر پہنچاتا ہے ہزار عابد سے. تو اشد کے معنی یہ ہے کہ بہت ضرر اور نقصان پہنچاتا ہے. حضرت شیخ الہند نے مقابلہ شروع نہیں کیا, فرمائے بھائی میں نے تو پہلے کہا تھا مجھے کچھ آتا نہیں, دیکھو انہوں نے میری بات کو پکڑ لیا اور حضرت بیٹھ گئے, بات چیت شروع ہو گئی. اب ایسے لوگ کسی جگہ موجود ہیں تو جھگڑا کیسے ہوگا. دیوبند میں حضرت مولانا خلیل احمد سارنپوری بھی مدرس, حضرت شیخ الہند بھی مدرس, کوئی جھگڑا نہیں, حالانکہ دونوں اپنے حساب سے چھوٹی کے علماء, اونچے درجے کے علماء, اور دونوں حضرت گنگوہی کے خلیفہ, دونوں مصنف, دونوں محقق, ٹھیک دیوبند کا دیوبند ٹھیک چل رہا تھا. اتنے میں جب حضرت مولانا خلیل احمد, جب حضرت مولانا احمد علی سارنپوری کا انتقال ہوا اور سہارنپور خالی ہو گیا اور وہاں مولانا قاسم نانوتی کا انتقال ہوا, تو حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی دونوں کی سرپرست تھے, یعنی دیوبند اور سہارنپور دونوں کے نگران تھے. حضرت مولانا گنگوہی نے حکم دیا حضرت مولانا خلیل احمد صاحب سے, آپ سہارنپور چلے جائیں. بس آ گئے, یہ جگہ بھی آباد, وہ جگہ بھی آباد ہو گئی, آپس میں کوئی جھگڑا نہیں. اس لیے کہ توازن اور عاجزی, تو جو اکابر ہندو جب سفر کر رہا ہو اور بیت الخلاء گندا ہو اور حضرت مدنی رحمت اللہ علیہ جائیں اور اس کو صاف کر دے, اور پھر وہ ہندو اس کو بتایا کہ آپ شاید بیت الخلاء سے واپس آئے تھے اس لیے کہ وہ گندا تھا, اب میں نے دیکھا کہ وہ صاف ہے, حضرت نے خود صاف کیا, اور پھر وہ ہندو گیا اور فارغ ہو گیا. اسی توازن للہیت, اور ایسے اللہ والے لوگ ہوں تو ان میں کہاں جھگڑا ہوا. تو حضرت شیخ الہند بیٹھ گئے, اب جب لوگ چلے گئے تو پھر اس مولوی صاحب سے حضرت نے فرمایا کہ مولوی صاحب ایک بات آپ سے معلوم کرنی ہے, دریافت کرنا ہے, آپ سے پوچھتا ہوں کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بخاری کی دوسری حدیث میں فرمایا کہ مجھے کبھی کبھی وحی آتی ہے اور وہ وحی آتی ہے کسلسلۃ الجرس, جیسے گھنٹی بجتی ہو, وہو اشدہ علیہ, اور وہ وحی میری اوپر بہت بھاری ہوتی ہے. وہاں کیا ترجمہ کریں گے, یہ ترجمہ کریں گے کہ وہ ہوا وہ وحی اشد ہو میرے لیے بہت مضر اور نقصان ہے, کیا وحی میں نقصان ہے. مولوی صاحب خاموش ہو گئے, بعد میں ان کو بتایا, اس وقت نہیں. تو توازن کی دولت اتنی بڑی دولت ہے, عاجزی کی دولت نصیب ہو جائے, توازن کی دولت نصیب ہو جائے, اس کی وجہ سے بے شمار جھگڑے ختم ہو جاتے. میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہماری اس امت کو معتدل امت بنایا, انبیاء علیہ السلام کو اپنا مرتبہ دیتے ہیں, اللہ تبارک و تعالیٰ کو اپنا مرتبہ. اگر ہم نبی کو خدا بنائیں کہ جو کرتا ہے بارش بھی وہ برساتا ہے, بچے بھی وہ دیتا ہے, کسی کی جان بھی وہ لیتا ہے, تو ہم نے نبی کو خدا بنایا, اور ہم نبی کی عزت نہ کرے, بے عزتی کرے, نعوذ باللہ, تو یہودیت بن جائے گی. تو اسی طرح ہم محرم کے مہینے میں بھی محرم کے جو احکام ہے ان کو بھی بجا لاتے ہیں. جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہم حضرت موسیٰ علیہ السلام سے زیادہ تعلق رکھتے ہیں اس لیے ہم بھی روزہ رکھیں گے, تو 9-10 کا روزہ یا 10-11 کا روزہ یا 9-10-11 کا روزہ, یا اگر کسی سے نہ ہو سکے تو چلو 10 کا روزہ رکھیں, اس پر بھی عمل کریں گے. اور ہم عاشورہ کو شیعوں کا عاشورہ نہیں بنائیں گے, یہ ہم نہیں کریں گے کہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کا ماتم کریں, جیسے مفتی صاحب نے بتایا, اور اس میں بہت حکمتیں ہیں. ایک حکمت کی طرف انہوں نے اشارہ کیا کہ اللہ تبارک و تعالی نے سال اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے سال کی ابتدا کو ہجرت رکھا, سال کی ابتدا کو ولادت رسول نہیں رکھا, سال کی ابتدا کو وفات رسول نہیں رکھا. ولادت رکھتی تو عیسائیوں کے ساتھ مشابہت ہو جاتی, اور ولادت کی تاریخ صحیح طور پر معلوم بھی نہیں کہ 8 ہے یا 9 ہے یا 12 ہے, اور وفات کو بھی نہیں رکھا تاکہ ہم ماتم میں مبتلا نہ ہو جائیں, ہجرت رکھا تاکہ ہم محنت میں مبتلا ہو جائیں. ہجرت محنت کو کہتے ہیں. ہجرت کے معنی ہے اپنے وطن کو چھوڑنا, اپنے ملک کو چھوڑنا اللہ کے واسطے, یہ کتنی بڑی محنت. اور ہجرت کے ایک معنی ہے جیسے مولانا برہان صاحب نے بتلایا کہ جو شریعت نے منع کیا ہے اس کو چھوڑنا, شریعت میں کرنے کے کاموں کو کرنا اور نہ کرنے کے کاموں کو کرنا, یہ نہ کرنا یہ ہجرت ہے. تو گویا کہ ہمیں ہجرت بتلائی گئی کہ ہجرت کو رکھا گیا, اور ہجرت اس کے اندر محنت ہے. دین کے لیے تم محنت کرو گے, دین کے لیے نکلو گے, دین کے لیے وطن چھوڑو گے, گھر چھوڑو گے, بار چھوڑو گے, خواہشات کو چھوڑو گے, تب دین پھیلے گا, ورنہ دین نہیں پھیلے گا. تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ہجرت کو رکھا اور اس پر عمل بھی کیا. صحابہ کرام کہاں کہاں ہجرت کرتے تھے, اپنے وطن کو چھوڑتے تھے دین کے لیے تاکہ دین پھیل جائے. اگر آدمی اپنے گھر کو چھوڑ کر دوسرے کے گھر میں جائے, جیسے ہمارے مولانا آکو نے سنایا کہ ہم تو اس فکر میں ہمیشہ رہتے ہیں کہ جو ہمارے افریقی بھائی ہے, افریقی بھائی, ان میں محنت کریں, لیکن ہمارے افریقی بھائیوں کے علاوہ ہمارے افریقانر بھائی, وہ بھی ہمارے بھائی ہیں. افریقیوں کو ہم یاد کرتے ہیں تو افریقانر کو بھی یاد کریں, ان کو یاد کرتے ہیں تو جو دوسرے افریقی قومیں ہیں گورے, ان کو یاد کریں. اور اللہ تعالیٰ ایک آدمی کو ہمارے ذریعے سے ہدایت کریں گے تو بس جنت کا ٹکٹ مل گیا. اور حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہی فرمایا, اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ تم جنت خیر کی چابی بنو, شر کی چابی مت بنو. اب ہم شر کی چابی بنے, شر کا کام ہو, شرارت کا کام ہو, ایک دوسرے کے خلاف لکھنا, ایک دوسرے کے خلاف پروپیگنڈا کرنا, اللہ تبارک و تعالیٰ کی غضب کو غصے کو دعوت دے رہے ہیں. اور دیکھیے اللہ تعالیٰ جب کسی کو نعمت دیتے ہیں وہ لوگ ان نعمتوں کی قدر نہیں کرتے, اللہ تبارک و تعالیٰ اس نعمت کو چھین لیتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس ملک میں جو دینی آزادی رکھی ہے اس کے علاوہ لوگ آرام سے رہتے ہیں, واقعات تو ہوتے رہتے ہیں لیکن بہرحال پھر بھی دوسری ملکوں کے مقابلے میں آرام سے رہتے ہیں, تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے. اللہ تعالیٰ کے انعامات بے شمار ہیں, موسم بہترین ہے, حالات اچھے ہیں, اور جتنے لوگ ہیں وہ اکثر خالی و ذہن ہے, عرق تعصب والے ضد والے نہیں ہیں. اگر ہم اپنی صلاحیتوں کو اپنی قوتوں کو ان کی دعوت میں خرچ نہ کریں, آپس کی لڑائیوں میں خرچ کریں, ہر وقت یہ مسئلہ چلتا رہے گا مرغی حلال ہے یا حرام, سال ہر سال گزر گئی یہی مسئلہ چلتا رہا, تو بھائی بس ایک اپنا موقف بیان کر دو خاموش ہو جائے, لکھنا وکنا چھوڑ دے, لیکن نہیں, تو اس سے امت کو نقصان ہوگا, قوم کو نقصان ہوگا, لوگوں کو نقصان ہوگا. اس لیے ہم اپنی صلاحیتوں کو اپنی استعداد کو اپنی قابلیت کو پوزیٹو اور مثبت کاموں میں خرچ کریں. یہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تھوڑی سی زندگی عطا فرمائی ہے یہ ہماری زندگی ایک قطرے کے برابر ہے, قطرہ. اگر کسی کی زندگی عمر ہو 100 سال تو آپ دیکھ لیں جو گزرا ہوا زمانہ ہے جو آنے والا زمانہ ہے اس کے مقابلے میں یہ ایک قطرہ بھی نہیں, سمندر کا ایک قطرہ بھی نہیں. تو جو اللہ تعالیٰ نے ایک قطرہ زندگی عطا فرمائی ہے اور اس قطرے کو بھی ہم فضول کاموں میں خرچ کریں یہ ہماری بدنصیبی ہوگی. جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اغتنم خمسن قبل خمسن, پانچ چیزوں کی قدر کرو پانچ سے پہلے, شباب کا قبل حرمے کا, بڑھاپے سے پہلے جوانی کی قدر کرو, جوانی کو دین میں خرچ کرو, دین کی دعوت اور دین کی تبلیغ میں خرچ کرو, صحت کا قبل سقمے کا یا سقمے کا, بیماری سے پہلے صحت کی قدر کرو. اللہ تعالیٰ نے آپ کو صحت دی ہے, صحت کو دین کے کاموں میں خرچ کرو, دعوت میں خرچ کرو, خیر میں خرچ کرو, حلال کی کمائی میں خرچ کرو. حلال کی کمائی میں بھی یہ نیت کرو کہ میں حلال کما رہا ہوں تاکہ بچے کھائے, دوست و احباب کھائے اور دین پر خرچ ہو جائے. وفراغ کا قبل شغل کا, فارغ ہونے اس کو اس کی قدر کرو قبل شغل کا, مشغولی سے پہلے. مشغول ہو جاؤ گے تو پھر کچھ نہیں کر سکو گے. اور وغنا کا قبل فقر کا, مالداری کو اس کی قدر کرو, غنیمت سمجھو کا مطلب قدر کرو. لوگوں کے سامنے ترجمہ کریں گے غنیمت سمجھو تو وہ کہیں گے غنیمت سمجھنا کیا بلا ہے, اس کی قدر کرو, اس کی قدر کرو فقیر سے پہلے. فقیر بنو گے تو ایک جگہ سے دوسری جگہ نہیں جا سکو گے. اور آخر میں خلاصہ فرمائے وہ حیات کا قبل موت کا, زندگی میں تم بستر پر لیٹے ہو اس کو اس کی بھی قدر کرو, اس لیے کہ بستر پر لیٹے ہو کوئی آپ کی بیمار پرسی کے لیے آیا, اس کو خیر کی بات اور نصیحت کی بات کرو. تو یہ ہماری زندگی نصیحت کے لیے پیدا کی گئی ہے تاکہ ہم نصیحت کریں. اور کہتے ہیں نصیحت نصح سے ہے, اور نصح کے دو معنی ہیں. ایک نصح کہتے ہیں شہد کو صاف کرنا, آدمی شہد سے شہد کے فصلے کو نکال دے اور شہد کا جو گوند ہے اس کو نکال دے, اس کو کہتے ہیں نصح. اس کے معنی یہ ہے دین کی بات کرتے ہو تو وہ صاف دل سے ہو, صفائی ہو اس میں, اس میں ملاوٹ نہ ہو. یہ نہ ہو کہ بھائی کسی کے پاس میں آپ کو دین کی نصیحت کے لیے آیا ہوں اور میں اس کے لیے آیا ہوں اور پھر تھوڑی دیر کے بعد کہ بھائی میری ایک ضرورت ہے اس کو حملہ کر لو, آخر میں یہ لگا دے. وہ کہے کہ بھائی یہ دین کی بات کے لیے آیا تھا یا آپ کچھ مانگنے کے لیے آیا تھا؟ تو نصح کے معنی ہے صاف، اور صاف کے معنی صرف اللہ کے لیے ہو، صرف اور صرف اللہ کے لیے، تاکہ اللہ راضی ہو جائے. اللہ راضی ہو گیا بس سب کچھ آ گیا. جب اللہ راضی ہو جائے تو سب لوگوں کے دل تو اللہ تعالیٰ کے قبضے میں ہے، اور کیا چاہیے؟ بادشاہ جس کا ہو گیا خزانے اس کے ہو گئے، بادشاہ جس کا ہو گیا بادشاہ کی فوج اس کی ہو گئی. اور نصح اس کے ایک معنی یہ ہے، نصح کہتے ہیں سینے کو، سینہ، یعنی جیسے کپڑے کو سیتے ہیں، دو ٹکڑے کو ملاتے ہیں، سینہ سلانا، اس کو کہتے ہیں نصح. جس کا مطلب یہ ہے اے نصیحت کرنے والے، اے دعوت دینے والے، اے دین کا کام کرنے والے، آپ کا کام ہے مخلوق کو خالق سے ملانا. جیسے ایک کپڑے کو دوسرے کپڑے سے ملاتے ہیں، بٹن کو سیتے ہیں، آپ کا کام ہے مخلوق کو خالق سے ملانا. اور آپ کا کام ہے کہ مخلوق کے آپس میں جو دل پٹے ہوئے ہیں، مخلوق کے دلوں کو ملانا. مخلوق کے دلوں کو مخلوق کے ساتھ ملا دو، مسلمان کو مسلمان سے ملا دو، اور مخلوق کو خالق سے ملا دو. اس لیے بسم اللہ الرحمن الرحیم ہم کہتے ہیں، اللہ کے نام، اللہ جو معبود ہے، معبود کے معنی ہے مخلوق کو خالق سے ملائے، اس لیے کہ عبادت ہم کریں گے. اور اللہ تبارک و تعالی رحمان اور رحیم ہے، رحمان اور رحیم، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ مخلوق سے ملانا. کیونکہ جب اللہ رحم کرے گا تو اللہ کا رحم مخلوق میں مل گیا، اور دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی ساری کائنات اس کے اندر آ گئی. بسم اللہ الرحمن الرحیم میں سب کچھ آ گیا. ہم اس اللہ کے نام سے شروع کرتے ہیں کہ تمام عبادتیں یعنی ہم اس کے لیے ہے، اور اللہ تعالی ہمارے لیے ہے. ہم اللہ کے لیے بن جائے، اللہ ہمارے لیے بن جائے، دنیا میں بھی آخرت میں بھی، بس یہ سب سے اونچی بات ہے. اللہ تعالی مجھے بھی توفیق دے، آپ حضرات کو بھی توفیق دے. صلی اللہ علیہ نبی المؤمنین.